और तुम अहले किताब से झगड़ा ना करो, मगर इंतहाई एहसन अंदाज में, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उनमें से जुल्म किया, और कह दो कि हम उस पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम उसकी फरमा बरदारी करने वाले हैं।